भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। पादायर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषालाय भोक्षमानम् आहो सुरादीन् हृत्ययज्ञभागान् प्रजा उतास्मिन् भगवत्यत् वर्षति। अनुवाद। मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है या इस बात पर कि आप आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी है कि आप देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही है। आप पढ़ो, बहुत लंबा तात्पर्य है इस श्लोक का तात्पर्य और ये कहीं अध्ययन में है। ये सब शील प्रोपाद का लेख है। शील प्रोपाद ये सब श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के श्लोकों और तात्पर्य वृंदावन में बैठ के रचना की। वे उस समय वृंदावन में वास किए थे, परंतु वे साधारण ब्रजवासी साधु निवृत्त वृद्ध ऐसे सन नहीं थे। शिल प्रभुपाद ब्रजवास करने का समय सदैव चिंतित थे, तो कैसे विश्ववासियों का उद्धार हो सकते, कैसे विश्ववासियों जो ब्रह्मांड भ्रमित ऐसा ब्रह्मांड भ्रमे अनंत जीवगण 84 लाख योनि थे खड़े ये भ्रमण। विश्ववासी का मतलब जो 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करते, कैसे तो एक शरीर धारण करते उसके पश्चात दूसरे शरीर उसके पश्चात तीसरे शरीर और इस प्रकार विश्व भ्रमण करते, तो कैसे विश्ववासियों को ब्रजवासियों बनाना, शुद्ध वैष्णव बनाना श्रील प्रभुपाद का ध्यान था। उनका ब्रजवास का समय श्रील प्रभुपाद सनातन ब्रजवासी है। वे वृंदावन से अमेरिका चले गए, लेकिन ब्रज धाम को त्याग नहीं किया। वे उनका हृदय में ब्रज धाम लेके गया। तो क्यों श्रील प्रभुपाद निवृत्त होने के पश्चात संसार त्याग करने के पश्चात व्रजवास करने का समय तो व्रज भजन नहीं कहते। व्रज भजन मतलब विशेषकर राधा कृष्ण की दिव्य लीला पर ध्यान करना, तो श्रील प्रभुपाद सदैव वो ही कहते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद का ध्यान था। और इस वर्णन की कैसे आधुनिक युग में जिसमें कलयुग के सभी लक्षण प्रकट है इसका वर्णन करते हैं इसमें, और साथ साथ श्रील प्रभुपाद इस घर पापिष्ट अवस्था का सुधार करने का उपाय देते हैं। कलयुग बहुत जटिल है, कठिन और जटिल, असंख्य प्रकार की कठिनाई है, और कैसे समाधान है कोई नहीं जानता। जैसे शास्त्र में बताए गए हैं कि संसार में अनेक समस्याएं हैं, और अगर हम एक समस्या का समाधान करते हैं तो समाधान में और भी समस्याओं की सृष्टि होते हैं। तो एक उपाय है जिससे सभी प्रकार की समस्याओं का पूर्ण समाधान होते और उससे और भी समस्याओं की सृष्टि नहीं होती है, वो उपाय है शुद्धा कृष्ण भक्ति। जो कलयुग में हरि नाम के द्वारा साधित होती है, परंतु कली हत्य जीवों का एक लक्षण है मंद बुद्धि, मंद सुमंद मतियो, सुमंद अति मंद मति, अर्थात उनके दिमाग इतना खराब है कि अपना वास्तव स्वार्थ तो नहीं समझते। देखो तो कितने सारे लोग स्मोकिंग करते, धूम्रपान, और पैकेट में लिखे कि इससे कैंसर होता है, इससे तुरंत मृत्यु होते। तो भौतिकवादियों का गलत फहमी है कि मैं शरीर हूं, वैश्वर्य नहीं है, वो प्रथम गलत है। तो अगर शरीर हो तो धूम्रपान से तुरंत मृत्यु होते है, और उससे कैंसर और बहुत प्रकार के कठिन रोगों की उत्पत्ति होती, तो क्यों स्मोकिंग करते है? ये बड़ी मूर्खता है। मैं देखिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा महसूस, तो इतने बड़े मूर्ख है। तो वो एक छोटा सा उदाहरण है। और भौतिकतावादियों का पूरा जीवन में तो सब कुछ जो बोलते सोचते करते तो सब गलत है, वो सब अपने स्वार्थ की विपरीत है। इसलिए ये इतने बड़े बूढ़ा लोगों को समझाना कठिन है, क्योंकि ए टू जेड ओत प्रोत उनकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत होती। तो फिर भी शिल प्रभुपाद का प्रयास था ऐसे मूर्ख लोगों को समझाना कि हम सब कृष्ण दास और हमारा स्वार्थ है विष्णु सेवा में, न थे विदु स्वार्थ गतिंग ही विष्णु। वे नहीं जानते कि वास्तव स्वार्थ है विष्णु सेवा में, तो उनको समझाना वास्तव ब्रजवासियों का धर्म है, क्योंकि ब्रजवास का मतलब वो अवस्था जिसमें पूरा आत्मसमर्पण होते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, और सब कुछ केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। तो भगवान कृष्ण इस कल युग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ई देश, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सबत्र प्रचार हो बे मोर नाम। तो द्वारप युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे उनके सब पार्षद भी आए थे, और वे चैतन्य महाप्रभु के साथ इस कलयुग में आए थे, और वो सब ब्रजवासियों गोप गोपियां जो द्वारप युग में कृष्ण की ब्रज लीला को पुष्टि कर की सहायता की उसमें। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की प्रचार लीला में भी भाग लिया थे, तो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना होती है। कृष्ण बाणं त्वषा कृष्णं संगोपंगास्त्र पार्षदम् यज्ञाय संकीर्तन प्रयजन्ति ही सुमेधसः। इस कलयुग में सब कुमेधस है, मंद बुद्धि है, और जो सुमेध है जो बुद्धिमान है जो उनकी बुद्धि उज्ज्वल है जिनकी बुद्धि दूषित नहीं है बहुत कम है, और उस प्रकार के लोग अर्थात जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि प्रज्वलित है वे संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं। इस कलयुग में वो भगवान कृष्ण जो कृष्ण है, कृष्ण शब्द का अर्थ एक अर्थ है श्याम वर्ण। इस कलयुग में भगवान कृष्ण अकृष्ण रूप में आए थे, अर्थात उनका अंगिक वर्ण श्याम नहीं है। इस कलयुग में गौरंग गौरचंद्र जो कृष्ण चंद्र थे, तो एक ही कृष्ण गौरचंद्र के रूप में आए थे, तो स्वर्णित जैसे उनकी अंगखंड थी। तो वे आए थे और वे संकीर्तन प्रवर्तक है। संकीर्तन का अर्थ कीर्तन का अर्थ है कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला का कीर्तित करना। कीर्तन के द्वारा नाम कीर्तन का अर्थ हरि कृष्ण महामंत्र इत्यादि नाम उच्चारण करना, संकीर्तन का अर्थ है नाम संकीर्तन, अनेक भक्तों साथ साथ कीर्तन नाम उच्चारण करते हैं, और नाम रूप गुण लीला ये सब वर्णन करना ये भी कीर्तन है। और भगवान कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है उसका प्रचार करना वो भी संकीर्तन है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है? भगवद गीता। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का प्रचार के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार होती है। इस कल युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कल युग में हरि नाम ही उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए। नहीं तो लोग जो इस हरि नाम संकीर्तन में भाग नहीं लेते हैं उनकी अधोगति निश्चित है। और यदि संकीर्तन करते हैं तो जो नरक जाने वाले हैं तो गोलोक जाने वाले होते हैं। तो कीर्तन संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब वो कीर्तन जो संग में करना है। संगे शक्ति खलो युगे। इस कल युग में हम सत्संग से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। सत्य युग में योग्याम अकेले ध्यान किए थे वो युग धर्म था। कृते अध्यायतो विष्णु, विष्णु ध्यान करते थे योग्याम भक्ति योग्याम अकेले सब अलग अलग किए थे। इस कल युग में भक्ति भक्तों की संगति में करना चाहिए विशेषकर कल युग में। तो संकीर्तन का मतलब संग में कीर्तन करना। और सम इस शब्द का एक और अर्थ है संपूर्ण। तो कीर्तन पूर्ण होते हैं श्रवण के साथ। जैसे भगवान कृष्ण ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वे पूर्ण है, पूर्णतर है, पूर्णतरम है, पूर्ण रूप से पूर्ण है, फिर भी वे स्वयं अपूर्ण अपूर्ण मान जाते यदि वे श्री राधिका के साथ नहीं है। वे भगवान कृष्ण भगवान कैसे होते है? क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और उनकी शक्ति की स्वरूपिणी है श्री राधा ठाकुरानी। वे उनकी स्वरूप शक्ति है। तो इस प्रकार वो कृष्ण कीर्तन अपूर्ण होते। कृष्ण कीर्तन तो पूर्ण है, अपूर्ण होते यदि साथ साथ श्रवण नहीं होते। श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ होना चाहिए। और श्रवण विशेषकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना का अर्थ है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नवधा भक्ति में मुख्य दो अंग है श्रवण और कीर्तन। तो अगर श्रवण नहीं हो तो वो कीर्तन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, वास्तव नहीं हो सकते। क्योंकि हम कीर्तन कहते कृष्ण नाम, हरे कृष्ण हम कहते, तो कृष्ण बोल के हम क्या समझते? यदि हम हरे कृष्ण कहते हैं और हम कैसे कृष्ण को पहचान, कैसे कृष्ण को मालूम है वो टीवी महाभारत का कृष्ण, या अमर चित्र कथा का कृष्ण, या ओ मायावादी जन का प्रचारित अकृष्ण जो कृष्ण बोलते, तो हरे कृष्ण बोल के भी हम वास्तव कृष्ण को संबोधन नहीं करेंगे और वास्तव कृष्ण हमारा कीर्तन नहीं सुनेंगे। और है कुछ लोग जो एक नकल तथा कथित अवतार बनाते हैं और हरे कृष्ण बोल के वो कृष्ण कृष्ण बोल के समझते वो कृत्रिम अवतार। जैसे वो आजकल जनप्रिय हो गया है साई कीर्तन, तो कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल भी बोलते हैं, लेकिन गोपाल बोल के साई बाबा को मानते, तो ऐसा कीर्तन तो कृष्ण कीर्तन नहीं है, वो कृष्ण वो शब्द उच्चारण है। लेकिन क्योंकि श्रवण दोष है, संग दोष है, असत संग का दोष है। असत संग का मतलब लोग जो अकृष्ण को कृष्ण मानते, तो ऐसे श्रवण करने से वो फल जो वास्तव श्रवण से मिलते हैं अर्थात कृष्ण भक्ति, वो फल तो कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। उस प्रकार का कीर्तन कलि युग का एक और लक्षण है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो कलि राजा से प्रेरित कीर्तन। कलि युग का धर्म का नाम है अधर्म का प्रतीक है कि लोग कृष्ण कृष्ण कह के साईं बाबा या ऐसा बहुत भंडा है और तथाकथित भगवान है। तो वास्तव श्रवण है श्रीमद् भागवत का श्रवण शुद्ध वैष्णवों से, इसलिए वो शुद्ध वैष्णव परंपरा से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। कृष्णे स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान अदिदी सह खलो नष्ट दृशामेशा पुराणाखो धुनोदिता। भगवान कृष्ण द्वारपयुग का अंतिम काल में, वास्तव में वो भगवान कृष्ण अंतिम काल में इस पृथ्वी से चला गया, वापस अपना धाम लौटे गए। तो उसी समय जिसमें भगवान कृष्ण अपना धाम लौटे गए, उस समय द्वारपयुग का अंत और कलि युग का प्रवेश था, कलि का प्रभाव का प्रवेश था। तो भगवान कृष्ण धर्म और ज्ञान का मूर्ति है और उनके साथ धर्म और ज्ञान का अंतर्धान हुआ। परंतु भगवान कृष्ण कृपा करके तो वापस अपना धाम जाके भी यहां इस दुनिया में अभी तक है ग्रंथ के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में, और इस कलि युग में जिसमें अंधकार बहुत है। अंधकार का मतलब अज्ञान, धर्म का नाम है अधर्म, ज्ञान का नाम है अज्ञान इत्यादि। तो लोग जो आध्यात्मिक तरह से अंधा है वे प्रकाश मिलेंगे इस श्रीमद् भागवत से। तो इस श्रीमद् भागवत में सामान्यतः लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण की राज लीला का वर्णन है, वो है श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध, उसके पहले नौ स्कंध है, और विशेषकर इस प्रथम स्कंध में काली युग के लक्षणों का विस्तृत वर्णन है और विस्तृत किया है श्रील प्रभुपाद उनके भक्ति वेदांत तात्पर्यों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्या व्रज लीला श्रवण करने के लिए अधिका प्राप्त होना चाहिए। हम जो अभी पूरा कली ग्रस्त है, हम जो कली युग का प्रभाव से पूरा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य से प्रभावित है, तो हम कैसे शुद्ध अति शुद्ध भगवान श्री कृष्ण की गुह्यतम ब्रज लीला समझ सकते हैं? हमारी अर्हता नहीं है, हम सुन सकते हैं और हम ऐसे मान सकते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूं, लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं समझते यदि हम वास्तव गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार नहीं सुनते। तो इसलिए सर्वप्रथम समझना चाहिए हमारा क्या हालत है कली युग में, वो कैसे कली राजा का प्रभाव होते और उससे कैसे हम मुक्त हो सके। आजकल वो सब कुछ जो चलते हम कैसे समझते, हो आज हम बहुत उन्नत है, उच्च न ज्ञान बल्लभ विद्यानागम है, हम उच्च न ज्ञान मिलते इंजीनियरिंग जिससे हम इंजीनियर हो सकते ये, लेकिन ये उच्च न ज्ञान नहीं, ये वैदिक दृष्टिकोण में ये ज्ञान नहीं है। विद्या का मतलब वो ज्ञान जिससे हम जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और वो विद्या जिससे हम पैसा कमाते हैं खाना पीना सोने के लिए, वो ज्ञान नहीं है, वो पार्श्व विज्ञान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम तत् पशु भी नरहनम, हम खाते पीते सोते और पशुओं भी ऐसे करते, और वे कॉलेज नहीं जाके वो सब बहुत आसानी से करते, और हम बहुत कष्ट लेके बड़ा डिग्री में, अभी बड़ा डिग्री मिला अभी बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर उसके बाद मेरा आहा निद्रा भाई मैथुन की व्यवस्था बढ़िया हो। तो इसका मतलब क्या है, हम शिक्षित पशु बन गए और हम सोच मैं अभी बहुत बड़ा आदमी हूं। तो शास्त्रीय विचार में ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है उस ज्ञान जिससे हम इस आहार निद्रा भय मैथुनम च इस अवस्था से मुक्त हो सके, और जो ज्ञान का नाम में चलते है बाला विद्या नागम है और पूरा दुनिया में, वो ज्ञान है जिससे हम और गहरे में आहार निद्रा भय मैथुनम च का बंधन में जाते हैं। तो वास्तव ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम का वास्तव श्रवण करना चाहिए। ऐसा है भारत में खास गुजरात में कहीं प्रसिद्ध कथा का है, लेकिन वो कथा वो खाली कथा है, उसमें आध्यात्मिक तेज नहीं है, मनोरंजनी ऐसा अंदाज लोग जाते हैं, हाँ अच्छा है कृष्ण लीला और वापस जाते हैं, और सुनने के 7 दिन का आयोजन होते शुकदेव परीक्षित को अनुकरण करके, और 7 दिन के बाद सब घर वापस जाते और टीवी चालू कर, एक घर वापस जाके नहीं, और लोग जो सद्यं का आयोजन श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन जाते तो वापस होटल जाके टीवी चालू करते, तो दो घंटा की कथा सुनते और वापस जाके सोप देखते टीवी पर। अर्थात उनका जीवन में कुछ भी परिणाम नहीं होते, तो क्या फायदा होता है, तो कुछ भी नहीं, ये सब वास्तव भगवत श्रवण नहीं है। तो पहले श्रवण ठीक होना चाहिए, फिर कीर्तन ठीक होगा। अगर श्रवण ठीक नहीं हो तो कीर्तन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस प्रथम स्कंध में बहुत विस्तृत रूप से कलयुग का हालात का वर्णन किया है और उससे कैसे हम मुक्त हो सकते, कैसे हम इस घोर कलयुग में प्रकाश मिल सकते। श्रील प्रभुपाद बोले कि इस पूरा कृष्ण भक्ति का दर्शन, तत्व ज्ञान और सिद्धांत इस पहला अध्याय श्रीमद् भागवत का, और ये सब तत्पर्यों में मैं संकलन किया था। उसके बाद और बहुत है, परंतु वो सब सारमर्म है इस पहला स्कंध में। तो ये सब समझना चाहिए क्या है। ऐसे कई लोग है जो ऐसा मंदिर रहते हैं और कथा सुनते, लेकिन वो सुनते है लेकिन लगते तो खाली कान तक सुनते, वो बुद्धि से विचार नहीं करते और हृदय में ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारे प्रचारक भी ऐसा प्रचार करते हैं जो कान तक जाते, मन तक जाते और हृदय तक जाते। मतलब लोग हृदय में ग्रहण करते हैं क्योंकि उनकी दूषित धारणा के अनुसार है। मतलब वे ग्रहण करते हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं वो मनोरंजन ही है, और यदि हम सच बोलते है तो लोग वही बात ग्रहण नहीं करते। तो हम सबसे हमारा प्रचार बढ़ते है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं, हृदय शुद्धि नहीं है। तो हृदय शुद्धि होती है वास्तव श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, और श्रीमद् भागवत की वाणी भौतिकवादियों की प्रिया नहीं है। जैसे नयन देहो देह भाजांग्रलोके कष्टान कामनार्हते विद्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वं शुद्यत यस्मात् ब्रह्मसौख्यं तुनन्तम्। ऋषभ देव बोलते सुआ जैसे जीवन मत पितो, कौन सुनेगा, तुम सुआ जैसे, तुम सभी लोग ऋषभ देव कहते, हम कौन से, मैं सुआ नहीं, नहीं, नहीं, मैं पीएचडी हूं, तुम पीएचडी सुआ हो। एक्सपर्ट है थाती खाने में, पीएचडी है, कैसे थाती को धुनना है, पीएचडी में आहार निद्रा भय मैथुन, कैसे एकदम अच्छी तरह आहार भय मैथुन इत्यादि होते, हो पीएचडी। तो ऋषभदेव कहते त्याग करो, तपस्या करो, कौन करेगा तपस्या, क्या तपस्या, मुझको एक और सिगरेट दे दो, ऐसा है लोग। कुछ दिन के पहले राजस्थान में था और एक आदमी हमारे पास आया और बोला जैसे वो महा भगवत प्रेमी भक्त है, ओ राधा कृष्ण है, और उसका जेब में देखे और सिगरेट फाके थे, तो ऐसा भाव बहुत था, और सिगरेट पीने के लिए उसके लिए भी भाव था। तो ऐसे लोगों का सुधा कैसे संभव? अगर आपन को चीटिंग करते हैं, आपन को धोखा देते हैं, तो ऐसे लोग का सुधार कैसे होता है? कौन ग्रहण करेगा? श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ। तो फिर भी हमको ऐसा प्रचार करना चाहिए, यदि क्रौ क्रौ लोग आते हैं और हरि कृष्ण कहते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि और हम हरि कृष्ण कहते हैं और कृष्ण कौन है, कृष्ण हमारा भौतिक भोग विलास के पोषणकारी है, भगवान कृष्ण हमको आशीर्वाद देते हैं जिससे हम सुख सुविधा में रहेंगे संसार में। कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते ओ मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, उसकी परीक्षा सामने है। तो ये क्या हम ये सब कृष्ण कीर्तन करते भजन करते ये सब करते किस लिए? जिससे हम लड़कियों को आशीर्वाद दे सकते पढ़ाई के लिए, यही सब हमारा उद्देश्य है? हम ये सब कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं और सब नियम पालन करते जिससे हम शक्ति मिलेगी और लोगों की भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए? नहीं, हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आए, इस उपदेश सुन के नायं देहो देह भजं नृलोके कष्टां कामनाते विर्भुजंगे सुआ मत सुआ जैसे जीवन मत बितो। तो ऐसा प्रचार होना चाहिए। कलि युग में लोगों की बुद्धि इतना विकृत हो गया है कि साधु जैसे प्रचार करना चाहिए। साधु का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की परिभाषा में साधु है वो व्यक्ति जो तलवार लेके प्रचार करते है। और जैसे पूर्व काल में बाली था, मतलब वो यज्ञ में वो पशु का वध करना था, तो उस ऐसे तलवार लेके, तो उस प्रकार लोगों की सब भ्रम धारणा को काटना चाहिए, तो सच बोलना चाहिए। कितने लोग ग्रहण करेंगे? सिर्फ एक दो, सिर्फ कोई नहीं। परंतु सत्य प्रचार करना चाहिए। मिथ्या प्रचार करने से कुछ फायदा नहीं होता। सब हरे कृष्ण कहो और जैसे भी चलते हो तो वैसे चलो। श्रील प्रभुपाद तो उस प्रकार प्रचार नहीं किए थे, और क्योंकि प्रभुपाद तो वास्तव सत्य प्रचार किए थे, उसलिए बहुत सारे लोग आए थे। क्योंकि इस दूषित कलि युग में भी हे लोग जो प्रस्तुत है वास्तव सत्य ग्रहण करने के लिए, आज तक ऐसे लोग मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्तथा। हजार हजार लोगों में शायद एक होंगे जो परम सिद्धि भक्ति सिद्धि किसी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते, और कलि युग में एक क्रॉ क्रॉ में शायद एक महीने। तो उस प्रकार के लोग को ढूंढना है, लेकिन बहुत कम है। इसलिए लोग जो ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है, ऐसे लोग के बीच में प्रचार करना है, और लोगों को जो जिनकी बुद्धि पूरा सुप्त और लुप्त है, ऐसे लोगों को जागरण चाहिए, जगाना चाहिए। लोग की कुछ भी रुचि नहीं है आध्यात्मिक जीवन। वास्तव आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमारा प्रयास है लोग जो भक्ति से बहुत दूर है और हर रोज और भी ज्यादा दूर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को खींचना और जबरदस्त से जैसे तैसे हो भक्ति में लगाना। तो ये संभव है श्रीमद् भागवत का प्रचार के अनुसार। इसलिए श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करने की बड़ी आवश्यकता। यदि लोग इतना भाग्यवान है कि श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो उनका जीवन में परिवर्तन होगा। और जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते, उनका जीवन में परिवर्तन ज्यादा नहीं होता। हरे कृष्ण जप करके भी, क्योंकि कीर्तन पूर्ण होते हैं श्रवण के साथ। यदि हरे कृष्ण जप करना है तो परिवर्तन होते हैं, यदि सत्संग में करना है। सत्संग का मतलब जो श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत का उपदेश पालन करते हैं, तो इस सत्संग में आने से लोगों का परिवर्तन होते है, वे भी संत बन जाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि है कुछ लोग जो हरे कृष्ण वो भी जापते हैं और रोज भी टीवी देखते हैं। क्या है टीवी में, आज अच्छा सीरियल है, आज मैच है, क्रिकेट मैच, और वो भी देखते हैं। और उनके घर में बड़ा टीवी है और कोने में छोटा सा पूजा बेदी। इसका अर्थ है कि वे पुण्यवान है, परंतु श्रीमद् भागवत नहीं सुने। यदि हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो हमारी रुचि नहीं रहेगी ये सब टीवी देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, सेल फोन से बात करना है श्रीमद् भागवत का प्रवचन के बीच। तो श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। आ जाओ भक्ति में लग जाओ। परंतु खाली कुछ एक बार हफ्ते में मंदिर आना, कुछ कीर्तन करना, कुछ चपाती बनाना और दूसरों को देना, इससे भक्ति पूर्ण नहीं होते। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, समय निकाल दो। तो इसका जरूरत है। श्रील प्रभुपाद हमको क्या सिखाते हैं, हमको समझना चाहिए। हम जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद कहते हैं। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि प्रभुपाद इसकन संस्थापकाचार्य है, जगत गुरु है। तो आचार्य है, गुरु है, और हम श्रील प्रभुपाद को इतना सब मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको शिक्षा आचार्य का मतलब जो हमको वेद ज्ञान सिखाते। तो श्रील प्रभुपाद हमको, और जैसे भगवान कृष्ण अपना धाम लौट जाकर यहां भी रहते हैं श्रीमद् भागवत के रूप में, तो श्रील प्रभुपाद भी हमारी दृष्टि से चले गए, फिर भी उपस्थित है उनकी पुस्तक है के रूप में, और हमारा सबके गुरु है श्रील प्रभुपाद। सब जो इस्कॉन में आते हैं तो सबके गुरु है श्रील प्रभुपाद। हमारा व्यक्तिगत दीक्षा गुरु वे भी होना चाहिए, दीक्षा भी लेना चाहिए, लेकिन हम सब श्रील प्रभुपाद के आश्रय में है। और वो आश्रय हम कैसे मिलते हैं और कैसे हम शिष्य है, तो प्रभुपाद से ज्ञान प्राप्त करने से, और वो ज्ञान श्रील प्रभुपाद उनकी पुस्तक में दिया है। इसलिए हम अगर सही शिष्य होते हैं तो अवश्य ही हम श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें विशेषकर इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण। इससे अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा अभी पूछिए। Yes, you can say it in Hindi, as the class in Hindi. अगर आप ऐसा कह रहे हो कि इस जगत में कलयुग में ऐसी भक्ति का प्रकार करना चाहिए कि स्वॉर्ड लेके पीछे बढ़ना चाहिए, और ऐसे स्वॉर्ड जैसे मतलब जैसे हम एक्चुअली तलवार लेके प्रचार नहीं करते, उस तरीके से करने जाएंगे तो फोर्सफुलनेस नहीं होगा, राधा देन द फीलिंग की फीलिंग अंदर से है भगवान के लिए। फीलिंग भक्ति में फीलिंग भी होना चाहिए और समझना भी चाहिए। अगर खाली फीलिंग हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, तो राजस्थान में एक भक्त को मिला, वो बहुत फीलिंग प्रकट किया, ओ राधा कृष्ण प्रेम भाव इत्यादि, लेकिन क्योंकि उसका ज्ञान नहीं था तो साथ साथ उसका फीलिंग था सिगरेट पीने के लिए। तो इसलिए जोर से कहना चाहिए कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा, और भौतिक भोग विलास यही हमारा सही जीवन नहीं है। सर्वधमान परित्यज्या माम एकम शरणम रज, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार की भक्ति का अनन्याश्चिंत अनन्य भक्ति। भक्ति का मतलब अनन्य नहीं है कि हम कुछ भक्ति करते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, और हम हमारा गोपाल है, गोपाल हमारे साथ टीवी देखते हैं, यही भक्ति है। हम खाली टीवी नहीं देखते, गोपाल भी देखते हैं, ये भक्ति है। हम गोपाल भी टीवी साथ में, गोपाल साथ हमारे साथ देखते, यही हम अच्छा लगते हैं सीरियल, तो गोपाल भी अच्छा लगेगा। तो अज्ञान का कारण से हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती, और यदि हम तलवार लेके जैसे प्रचार नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो ठीक है ये आपका मत है और मेरा मत अलग है, तो तुम जैसे भक्ति करो और मैं वैसी भक्ति करूंगा, तुम्हारा मत है मेरा मत है नहीं, यही शास्त्र का मत है, इसको समझ लो, नहीं तो तुम सुआ जैसे हो। हमारी बात नहीं है, ऋषभ देव की बात, श्रीमद् भागवत की बात। मैं सुआ हूं नहीं, तुम जीव हो, लेकिन अगर ऐसे जीवन व्यतीत करते हो तो तुम पहले सुअर था और अगला जन्म में सुआ या बिल्ली, तो वैसे होगा, ऐसा होता है। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस है। काले युग में एक बार श्रील प्रभुपाद टीवी में था, लाइव प्रोग्राम था इंग्लैंड में, और प्रभुपाद ऐसे प्रचार किए थे, और वो जो इंटरव्यू लिया था तो प्रभुपाद से पूछा कि तो आप बोलते हैं कि इस जमाने में लोग अगर इस कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं तो अगला जन्म में वे कुत्ता या बिल्ली होंगे, आप ऐसे बोलते हैं? प्रभुपाद बोले हाँ आप सही बोलते हैं, आप ये समझ ले। फिर वो प्रोग्राम खत्म किया, वो बंद किया और कुछ नहीं देखा, अपमान जैसे लगते है। कैसे बोलते हैं, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। तो लायन एक प्रकार का बिल्ली है, तो अगला जन्म में बिल्ली होंगे तो लोग नहीं अच्छा नहीं लगते, लेकिन सच ही है। झूठ बोलने से तो कैसे लोग समझ सच को समझ लेंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन काली युग में सच बोले मारे लाठी, झूठ जगत में है, यही हाल। इसलिए प्रचार करना मुश्किल है, फिर भी करना चाहिए। अगर हम ऐसे तुम लोग सब महान संत हो और सब कुछ जो कहते हैं वो अच्छा है, तो लोग ओ अच्छा अच्छा ओ वो सही बात बोलते। हम ऐसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसे बोल सकते, तो आप सब महान लोग हैं तो ऐसे बोल सकते, महान है लेकिन अब सब कुछ जो करते वो सब छोड़ दो और चैतन्य महाप्रभु के चरण को अनुराग करो। आप महान है, सब कुछ जो करते वो महान है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा हो सकते अगर सब कुछ जो तुम करते हो तो सब कुछ छोड़ दो और इस लाइन में आ जाओ। हम ऐसा नहीं बोलते किसी को कि तुम सुअर हो, हम ऐसा नहीं बोलते। सही है लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते क्योंकि वो अपमान जैसे लगते, लेकिन हम ऐसे बोलते कि लोग जो केवल खाना पीना सोने के लिए पूरा मनोरंजन के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, और कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है ये सब अंतराय नहीं देखते, तो वे पशु जैसे व्यतीत जीवन व्यतीत करते हैं, और उसका फल होगा कि अगला जन्म पशु जीवन होगा। हम ऐसे बोलते हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है किसी की निंदा करना, लेकिन लोगों को जागृत होना चाहिए कि अभी मानव जन्म में अवसर है भक्ति के द्वारा भगवान के पास जाना, तो लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन लोग तो मंद बुद्धि है, मूर्ख है, कैसे ही समझाना। आप समझते समझ गए, तो बोलना सहज है, वास्तव समझना हम देखेंगे आपका जीवन में आप क्या कहते हैं। यदि हम समझते हैं तो पूरी भक्ति करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सब तो ब्रह्मचारी सन्यासी बनना ऐसा नहीं, गृहस्थ जीवन में भी भक्ति करना है, लेकिन भक्ति का मतलब गंभीरता के साथ करना। जिससे हम जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि से बचाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।